Podaj wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy. Co dalej w tej sprawie, o tym za chwilę opowie Beata Płomecka. Szczepionka na koronawirusa ma być bardzo tania lub za darmo, zapewniał na antenie Trójki rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W przyszłym tygodniu ma być gotowy szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy. Chodzi o wydatki Unii na najbliższe lata i fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa. Decyzja zapadła na naradzie ambasadorów unijnych krajów. Wcześniej większością głosów został przyjęty mechanizm warunkujący wypłatę funduszy od kwestii praworządnościowych. Więcej o całej sprawie Beata Płomecka. Podczas tej narady, jak wynika z moich nieoficjalnych informacji, polski ambasador przy Unii zapewniał, że Polska chce porozumienia w sprawie budżetu tak szybko jak to możliwe, ale nie może zaakceptować mechanizmu praworządnościowego. Podkreślił, że ten mechanizm wykracza poza lipcowe uzgodnienia przywódców, pozwala na uznaniowe i dyskryminujące traktowanie krajów i powiela procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Teraz unijnym budżetem zajmą się przywódcy podczas czwartkowej wideokonferencji. Jeden z dyplomatów poinformował, że toczą się również zakulisowe rozmowy. W jaki sposób można byłoby wyjść z problematycznej sytuacji? Jednym z pomysłów, jak usłyszałam, jest dołączenie do pakietu budżetowego deklaracji stwierdzających m.in., że mechanizm warunkujący wypłatę unijnych funduszy nie będzie ani dyskryminujący, ani uznaniowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańska firma Moderna ogłosiła, że opracowana przez nią szczepionka na koronawirusa ma skuteczność wynoszącą niecałe 95%. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca roku planowane jest wyprodukowanie 20 milionów dawek. To już druga tak skuteczna szczepionka opracowana w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu amerykański koncern Pfizer wraz z niemiecką firmą BioNTech zaprezentował szczepionkę o 90% skuteczności. Zakup 300 milionów jej dawek zatwierdziła już Komisja Europejska. O to, jaki może być koszt szczepionki dla obywateli Polski, pytany na antenie Trójki był Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. My byśmy chcieli, żeby jak najszerzej była dostępna ta szczepionka, a więc albo żeby ona była bardzo tania, albo żeby była w 100% refundowana. Skłanialibyśmy się do tego drugiego rozwiązania, ale poczekajmy rzeczywiście już do tego momentu, w którym te szczepionki będą dostępne. Chcemy, żeby zaszczepiła się jak największa pula osób w Polsce, więc jeżeli o tym myślimy, to na pewno to rozwiązanie ze szczepionką refundowaną jest znacznie lepsze. Wcześniej władze resortu informowały, że pierwsze dawki szczepionki na koronawirusa miałyby trafić do naszego kraju na przełomie roku. Dziś potwierdzono w Polsce prawie 21 tysięcy zakażeń COVID-19, zmarły 143 osoby. Szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jest gotowy w 70%. Budowa zakończona ma zostać w przyszłym tygodniu. Jak przekazał dyrektor szpitala MSWiA w Katowicach Piotr Grazda, trwa testowanie sprzętu i instalacji. Mamy skończoną instalację tlenową, jesteśmy w trakcie testowania instalacji wentylacyjnej, mamy zamontowaną także instalację sprężonego powietrza, sprzęt medyczny testujemy, rozkładamy. W momencie, kiedy dokonamy odbiorów technicznych, będzie umiejscowiany na miejscach docelowych dla łóżek pacjentów. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, trwa kompletowanie personelu. Cały czas zgłaszają się kolejne osoby chętne do pracy. Ten odzew jest naprawdę bardzo przyzwoity, bo oscyluje w tej chwili w granicach 500 osób. Zaangażowanych różnych grup będzie bardzo wiele. Będą to lekarze, z drugiej strony pielęgniarki, personel wspomagający, ratownicy medyczni i systemowi i ci, którzy chociażby pracują w formacjach zawodowych, jaką jest Państwowa Straż Pożarna, ale mało tego, mamy już deklarację wsparcia również ratowników górniczych. Codziennie przy budowie szpitala pracuje 150 osób. To jeden z trzech szpitali tymczasowych, które powstają w województwie śląskim. Pozostałe dwa działać będą w Ustroniu oraz Pyrzowicach. Na koniec jeszcze jeden temat. Ukradł czekoladowe Mikołaje, więc święta spędzi w areszcie. Policja zatrzymała 18-latka, który pobił obsługę jednego z toruńskich sklepów, która próbowała udaremnić kradzież słodyczy. Łupem 18-latka w jednym ze sklepów na toruńskiej Starówce padły 2 czekoladowe Mikołaje i 2 paczki ciastek. Złodziej Łasuch został jednak złapany na gorącym uczynku, mówi młodszy aspirant Wojciech Chrostowski z toruńskiej policji. Schował do torby i chciał bez płacenia wyjść ze sklepu. Kiedy jeden z pracowników zauważył, to zamknął drzwi i zażądał zwrotu towaru. Czekoladowy rabuś nie ustąpił, uderzył sprzedawcę torbą i groźbą zażądał wypuszczenia ze sklepu. Personel nie przestraszył się tych gruźb i napastnik po przyjeździe funkcjonariuszy trafił prosto do celi. Amator świątecznych przysmaków decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące, więc gwiazdkę będzie oglądał zza krat. Za próbę napaści rozbójniczej grozi mu nawet 10 lat. Wartość łupu to 20 zł. Nawet gang Olsena by się uśmiał. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dlatego ja nigdy nie chodzę do sklepu głodny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Mateusz Fusiarz. Kilka piłkarskich spraw na początek. Przede wszystkim poniedziałek upływa wszystkim związanym w Polsce z futbolem na próbie zrozumienia. Jak to się stało, że Polska z Włochami zagrała tak fatalnie? Trwają dyskusje, spekulacje, szuka się winnych, przewiduje wynik albo chociaż przebieg środowego meczu z Holandią. Przede wszystkim trzeba biegać, trzeba mieć w sobie te cojones, tak, żeby można było tutaj nawiązać chociaż w jakiejś części walkę, spróbować, jeżeli nie idzie gra, która powinna przypominać mecz piłki nożnej, no to tej walki, tej zadziorności, tej ambicji, tej determinacji powinno być aż nadto, tak, to powinno być zauważalne. Patrząc na to wszystko, ja sobie po prostu nie wyobrażam, żebyśmy mogli z taką Holandią nawiązać równorzędną walkę. Mówił były piłkarz Piotr Czachowski. Czekamy na spotkanie z Holandią, a w czasie tego oczekiwania w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy SA doszło do pewnej zmiany. Otóż jej nowym przewodniczącym został ulubieniec kibiców Legii Warszawa, a także jej prezes Dariusz Mioduski. W specjalnym komunikacie poinformowano, że Mioduski, który zasiada w Radzie Nadzorczej nieprzerwanie od sezonu 17-18, został wybrany jednogłośnie. Wiceprezesem został kierujący Jagiellonią Cezary Kulesza, a jej sekretarzem prezes Lecha Karol Klimczak. To teraz już inne ligi, czyli zapowiedź sportowego poniedziałku. W Energa Basket Lidze MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Treflem Sopot, a Zastal Zielona Góra powalczy z Hydrotrakiem Radom. Spotkania odpowiednio o 17.35 i 19.00. W międzyczasie mecze rozgrywać będą także siatkarki w Tauron Lidze. O 17.30 początek meczu Pałacu Bydgoszcz z Budowlanymi Łódź, a 3 godziny później PPTS Piła zagra z Jokerem Świecie. I kontynuujemy zapowiedź wieczoru. Przed nami mecz młodych gniewnych tenisa. W swoim pierwszym spotkaniu w ATP Finals Daniil Miedwiediew zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Co ciekawe, tydzień temu dosłownie obaj panowie rozegrali finał halowego turnieju w Paryżu i górą był wtedy Rosjanin. Jak będzie w Londynie? Przekonamy się o 21.00. Zakończył się już pierwszy dzisiejszy mecz w grupie Tokio 1970, nazwanej tak z racji jubileuszu. Tam odbył się pierwszy turniej rangi Masters. Nowak Dziokowicz pokonał Diego Schwartzmana 6-3 i 6-2. We wczorajszych spotkaniach drugiej z grup, czyli Londynu 2020, Dominic Thiem pokonał Stefanosa Tsitsipasa, a Rafa Nadal Andrija Rublowa. Kolejny sport po 19.00. No od godziny 9 nie mamy deszczu, świeciło piękne słońce, w tej chwili żadnych chmur nie ma. Od godziny 9 rano nie pada. Jeszcze nawet słońce wychodziło przez cały dzień. No właśnie, bo dziś synoptycy prognozowali zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie we wschodniej połowie kraju. Przez cały dzień od zachodu ciągnie nad Polskę taka wielka deszczowa chmura, no ale jak słyszeliśmy w relacji Naocznego Świadka, już przeszła z nad zachodniej granicy i teraz opady deszczu w centralnej części Polski. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie może być mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 3 do 7 stopni. Cieplej tylko nad morzem, tam 8-9. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gaming HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, audycja popołudniowa, 10 minut po godzinie 17, Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski i Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Inhaler, we have to move on. Zamykam się w jednym z ośmiu wymiarów mojej wyobraźni, tam gdzie wczoraj boli coraz mniej, bo jestem sam tam, bo jestem sam tam. Nie wiem, czy wystarczy mi sił, sił, sił, by ochronić ciebie. Chciałbym kiedyś tak silnym być. W oczy wieje wiatr, a fale gonią mnie, grawitacja. tak. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Szlakiem gwiazd widać księżyc i Mars, lecz nie widzę ciebie, lecz nie widzę ciebie. Boję się, że zostanie tylko cień i plama na niebie, i plama na niebie. Nie wiem, czy wystarczy mi sił, sił, sił, by ochronić ciebie. Chciałbym kiedyś tak silnym być, być, być, ale jeszcze nie wiem. W oczy wieje wiatr, a fale gonią mnie. Grawitacja wspak podnosi mnie tak. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Wciąż nie widzisz mnie. Chciałbym oddać serce gdzieś do gwiazd. Niech świeci jak jedna z nich, jak ty. Nie chcę już być przyjacielem. Odlecę jak balon z helem. Ułóż mnie jak domino. Ułóż mnie jak domino. Czemu wciąż nie widzisz mnie? Chciałbym oddać serce gdzieś do gwiazd. Niech świeci jak jak domino. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Siedemnasta i 17 minut i Carlos Phil i Domino za nami, a przed nami Karol Wójcicki. Dzień dobry, popularyzator nauki z portalu Z głową w chmurach. Rakieta Falcon 9. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Falcon 9, kolejna rakieta naszego ulubionego Ilona Muska, wystartowała wczoraj, no już nie wystartowała sama, tylko z załogą na pokładzie, no i zawiozła tych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jak się to panu podobało? Bo mnie to się najbardziej chyba będzie podobało dopiero jak zobaczę lądowanie tej rakiety. Lądowanie już mogliśmy zobaczyć, dlatego że ja jeszcze nie widziałem właśnie. Tu mam zaległości. Trzeba powtórkę zobaczyć, ale rzeczywiście godzina startu nie zachęcała do obserwacji, bo ten start nastąpił o godzinie 1:27 czasu polskiego i w momencie startu rzeczywiście działo się bardzo dużo i to się działo bardzo dużo w bardzo krótkim czasie, bo pamiętajmy, że najpierw rakieta wyniosła, pierwszy stopień rakiety wyniósł drugi stopień rakiety razem z kapsułą z astronautami na niską orbitę okołoziemską, a następnie sam wrócił na Ziemi. To jest ta rzecz, która rzeczywiście robi chyba jedno z największych wrażeń, jeśli chodzi o ten lot rakiety Falcon 9. Bo czyli nie zawiodę się, nie zawiodę się widowiskiem, jak będę oglądał powtórkę? To znaczy tak, finał jest na pewno satysfakcjonujący, ale sam przebieg tego procesu był szalenie nudny, dlatego że do lądowania dochodziło w nocy, więc na kamerach kompletnie nic nie było widać aż do samego momentu lądowania tej rakiety na pływającej po oceanie barce. Ale rzeczywiście tyle razy już widzieliśmy te lądowania i tyle razy widzieliśmy te starty, że to mogłoby trochę spowszednieć, ale rzeczywiście to było do tego nam potrzebne, że ten wczorajszy lot był pierwszym certyfikowanym, czyli takim już zatwierdzonym przez Amerykańską Federację Lotniczą, załogowym lotem na orbitę okołoziemską w wykonaniu prywatnej firmy i co bardzo ważne, pierwszym cyklicznym, dlatego że teraz już Amerykanie dzięki temu rozwiązaniu uniezależnili się tak naprawdę od działań Rosji, od ich wsparcia, jeśli chodzi o transport na orbitę okołoziemską, no i będą mogli już na bieżąco regularnie latać na orbitę z Ziemi amerykańskiej. Ja niech pan powie, dlaczego oni to tak zrobili, że to w nocy i że nic nie widać. No przecież to widowisko straciło. To czasem tak jest. Jeśli chcemy czasami lecieć gdzieś na wakacje, no to się musimy dostosować do rozkładu lotów i wsiąść w samolot, no niezależnie o której on godzinie będzie. Tak samo było w tym przypadku. Start rakiety nie jest momentem dowolnym, bo pamiętajmy, że ona leci do konkretnego celu. Tylko że o ile w normalnym przypadku nasz cel zwykle jest nieruchomo, choć gdzieś bardzo daleko od nas, to stacja kosmiczna jest ciągle w nieustannym ruchu. Ona pędzi dookoła Ziemi z prędkością prawie 8 km na sekundę, na wysokości 400 km nad Ziemią, więc tak naprawdę astronauci, to nie będzie złe porównanie, jeśli powiemy, że zostali wystrzeleni w wielkim pocisku w kierunku stacji kosmicznej przelatującej chwilę wcześniej nad Florydą. Oni będą ją po prostu gonili i dzisiaj w nocy powinno dojść już do połączenia się tych dwóch statków kosmicznych, więc choć pewnie wszyscy woleliby oglądać ten start w godzinach dziennych przy świetle Słońca, no to akurat tak się teraz układała orbita, że ona po prostu, stacja kosmiczna przelatywała nad Florydą w nocą, no i wtedy trzeba było lecieć. No nie dość, że ten start w nocy, to jeszcze to dzisiejsze łączenie też w nocy, no bez sensu. No pech, no, ale pamiętajmy, że tutaj na szczęście będziemy w trochę lepszej sytuacji, dlatego że ten proces łączenia trochę trwa. Astronauci najpierw powoli zbliżają się do stacji kosmicznej, potem tam analizują, czy są na odpowiednim kursie, na odpowiedniej ścieżce, nawiązując do klasyków, natomiast potem finalnie następuje połączenie. To trwa parę godzin łącznie, a na orbicie okołoziemskiej co 45 minut następuje wschód lub zachód Słońca, więc podczas tego całego procesu kilkukrotnie będziemy obserwowali zbliżanie w blasku naszej gwiazdy, a czasami będziemy widzieli go w blasku reflektorów, bo te warunki będą się zmieniały jak szalone. No więc taką nadzieją, że jednak będzie coś widać i będzie na co popatrzeć. Dziękuję panu bardzo. Karol Wójcicki, dziękuję. Serwis z głową w gwiazdach, człowiek z głową w gwiazdach. Dziękuję bardzo. Obserwujesz mnie, to miłe, a rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już, dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie, ale czas pokazuje coś innego. Zamiast gniewu, przez ciebie jestem cholerykiem. Uwierz, walczę z tym, czasami mi wychodzi, a czasami mi nie wyjdzie. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie to wyjdzie, ale czas pokazuje. Wszystko chcę sprawić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Greta Van Fleet i My Way Soon. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do 17.30. Kilka słów o pogodzie, jak zwykle w tym miejscu. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie we wschodniej połowie kraju. Przez cały dzień od zachodu nad Polskę nadciąga wielka deszczowa chmura, no ale na zachodzie już nie pada, a na wschodzie jeszcze nie pada. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do około 200 metrów, temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 3 do 7 stopni, cieplej nieco nad morzem 8-9. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. Trójka.

Wait for You to grupa Happy Prince. Za 19,5 minuty, godzina 18, myślę, że w ciągu najbliższej godziny wszystko stanie się jasne i poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Nagroda przyznawana w kategoriach muzyka, słowo i obraz. Ogłoszenie wyników z oczywistych względów będzie miało miejsce podczas bardzo kameralnej uroczystości, no ale jest tam nasza wysłanniczka, relacje z dzisiejszej wieczornej gali, na pewno mini gali właściwie, na pewno w jutrzejszej popołudniowej audycji Tu Trójka. A jeszcze dziś wieczorem o 22.45 transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia w PR24, także na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej i Telewizji Polonia. Pomysłodawcą tej nagrody jest przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, który mówi, że to forma państwowego mecenatu nad polskimi twórcami, zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy jej skutki oddziałują w dużej mierze na środowiska twórcze. Jest to wyciągnięcie pomocnej dłoni do tych środowisk. No i rzeczywiście, bo zwycięzcy poszczególnych kategorii, oprócz stosownej statuetki, dostaną 100 tysięcy złotych. Nagrody przyznają trzy instytucje publiczne. Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa, a my, Polskie Radio, w kategorii muzyka. No z tego też powodu nas interesuje najbardziej ta ostatnia kategoria. O nominowanych w niej już za chwilę w Trójce. Tymczasem AC/DC i Realize. Right. z najnowszej płyty Realize AC/DC. Kwadrans niecały został nam do godziny 18. Coraz bliżej, proszę Państwa, ten moment, kiedy poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w kategoriach słowo, obraz i muzyka. No i to ta ostatnia kategoria nas najbardziej interesuje jako Polskie Radio, bo to my im dajemy nagrodę. W kategorii muzyka szansę na nagrodę ma m.in. Łukasz Borowicz, dyrygent i były dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, a także dziennikarz radiowej Dwójki. Tak się witał ze słuchaczami we wrześniu, gdy ruszała jego audycja Karnawał Instrumentów. Chciałem dzielić się z Państwem różnymi refleksjami na temat tego, jak to kompozytorzy robią, jak partytury są składane, dlaczego instrumenty w różnych kombinacjach jednym kompozytorom brzmią świetnie, innym gorzej. Drugi z kandydatów to doskonale znany, zwłaszcza wśród pokolenia lat 60. i 70. Stan Borys, piosenkarz, kompozytor, aktor i poeta. Anno, ja byłem człowiekiem teatru, byłem zapatrzony na teatr, także te dwie rzeczy mi bardzo odpowiadały, ponieważ łączyłem w sobie te jak gdyby talenty, które pozwoliły mi zaistnieć. No przecież zaistnieć w tamtych czasach było trudniej niż teraz i to zaistnienie było często niemile widziane, a tutaj powstała taka symbioza muzyki, tekstu i poety i muzyka i śpiewającego. Fajnie się stało. To Stan Borys. Piotr Beczała to kolejny nominowany, tenor liryczny i solista operowy o międzynarodowej sławie. Zasłużył się m.in. promowaniem w świecie twórczości Stanisława Moniuszki. To m.in. za jego sprawą doszło do inscenizacji Halki Theater under Wien. Ja myślę, że Moniuszko powinien się znajdować tam, gdzie każdy inny wielki kompozytor światowy i myślę, że tym projektem Halki pomogliśmy chociaż troszeczkę do tego, żeby tak się stało. Wśród nominowanych znalazł się też światowej sławy saksofonista jazzowy Zbigniew Namysłowski, który przyznaje, że początki kariery w jego przypadku wiązały się ze sprzeciwem wobec tego, czego uczono go w szkole muzycznej. Troszeczkę tak nielegalnie, szkoła nie bardzo dobrze patrzyła na swoich pupilków grających w jazz. Jazz wtedy nie był wcale tak dobrze widziany przez pedagogów muzycznych. Niemniej ciekawe początki swojej kariery miał też ostatni z nominowanych, czyli Grzegorz Markowski. Ten piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, no i wreszcie wokalista zespołu Perfect z rozrzewnieniem wspomina początek współpracy z legendarnym zespołem. Ta sala prób, ja wchodzę i spróbuj zaśpiewać rokowego zagłoszenia. W związku z czym wbiłem się w tą melodyjkę, pograliśmy to chyba może z pół godziny. No i zobaczyłem probatę. W oczach Zbyszka, Bogdana Lewicza, Zdzisza Zawadzkiego świętej pamięci, Eliszka Sykitowicza i Piotra Szkuderskiego. I tak się zaczął. Perfekt! Kto wygra? No, wkrótce się okaże w ciągu godziny, jak mówiłem. Ogłoszenie tegorocznych laureatów można będzie śledzić w programie pierwszym Polskiego Radia, Polskim Radiu 24, TVP1 i TV Polonia. Trójka. Program trzeci. Ta grupa Everything, Everything. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do godziny 18. Jeszcze 4,5 minuty i za 4,5 minuty najświeższe wiadomości. Foo Fighters. Thank you.